digitális talk show mindenkinek itt a Netidők, és arra gondoltam, hogy az elején megkérdezem tőletek, miután a Netidőkben időnként kitekintünk az informatikán túli területekre is, hogy mit szóltok az új Rubik gömbhöz, Rubik Ernő új találmányához? Nem láttam, csak hallottam róla. Pedig a portálokon láthattad volna a képet. El voltam havazva. Elnézést kérlek. Na, megpróbálom elmesélni, egy gömb alakú műanyag szerelvényről van szó. Három gömb, ami egymásban van rakva, mint a matrióska babák annak idején. Belül van egy kis gömb, a körül van egy nagyobb gömb, és végül egy harmadik hagymahéjszerű gömb. Vannak benne ilyen bemélyedések és golyók, amiket úgy kell taszigatni, tologatni, ide-oda gurigatni, hogy a kis belső gömbből kimenjenek a külső héra, és aztán a színüknek megfelelő, hát mélyedésbe kerüljenek bele ezek a gömbök. Na, majd meg fogom szemlélni ezt a dolgot, így most nehéz elképzelni szerintem. Őszintén gratulálok hozzá, és kívánom, hogy mindenkinek van ideje ilyenekkel játszadozni, az hallgassa, használja szorgalmasan. Én már annak idején elmegyógyintézet közelébe kerültem fél óra után a Rubik kockával is. Különösen akkor, amikor rájöttem, hogy a húgom próbálta kirakni előttem, és miután őnek is sikerült, megpróbálkozott azzal, hogy megpróbálta átragaszgatni a... És elrontotta. Igen, elrontotta, ugyanis ugyanannak a sarokockának a két oldalára is rakott sárkát, és esélyem nem volt a továbbiak. Ennek egyébként Rubik's 360 magyarosan kimondva a neve, és az egyik ilyen bűvös kocka bajnok azt mondta, hogy ő ugyan a bűvös kockát 10 másodperc alatt kirakja, de ezzel a Rubik's 360-nal, vagy Rubik gömbbel először két napig szórakozott, hogy kirakja, aztán utána másodjára már csak pár óráig kellett vele dolgozni, és végül pár perc alatt is ki tudta rakni, tehát nyilvánvalóan meg lehet a rutint szerezni benne kis gyakorlással. És szerintem innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy vajon lehet-e ugyanakkor a siker manapság, így a 2000-es évek vége felé, már mint így az első évtized vége felé egy ilyen típusú játékból, ami ugye néhány műanyag darabból van összepakolva, mint a bűvös kocka volt annak idején, amiből egyébként mára, ha jól olvastam, több száz millió darabot adtak el a világban, tehát üzletileg is siker lett belőle. Igen, hát én egyelőre nem tudom, én továbbra sem leszek az ilyenekre vevők, mert egyrészt őszintén szóval sajnálom rá az időt, hogy amennyit olyan mennyiségű filmmel és könyvvel vagyok elmaradva, amit el meg kéne néznem és el kéne olvasni, hogy egyszerűen nem akarok rászánni ilyenekre időt. Közben molyolhatnál ezzel. Persze, de hát igen, tulajdonképpen az egész minden csak gyakorlás és egy jó megoldó képlet kérdése, de miután láttam múltkor azért, hogy miután nekem két nap alatt sikerült megoldó képlettel együtt kiraknom, már készen kapott megoldó képlettel kiraknom a Rubik kockát, miközben jött valami pici ilyen 13 éves gyerek és lábújjakat 13 másodperc alatt raktak ki, akkor rájöttem, hogy lehet, hogy ez nem az én asztalom. Utána meg jött egy másik gyerek, és 32 másodperc alatt kirakta bekötözött szemmel úgy, hogy előtte 10 másodpercig nézte a hat oldalát. Akkor tudtam meg, hogy az idegenek itt vannak már a földön. De egyébként szóval a bűvös kocka szerintem a legnagyobb bizonyíték rá, és aztán volt később a Rubik stúdiónak még néhány más játéka, talán emlékeztek a Bábel toronyra. Bűvös karikák, így van. Szóval, hogy ezekből miután üzleti siker is lett, azért azt gondolom levonható az a következtetés, hogy nem mindig kell hatalmas nagy technológiai fejlesztés, elképesztő nagy gyártó kapacitás, hanem egy jó ötlet kell. Némi fizika ismeret, meg matematika, és aztán persze kell hozzá az a marketing háttér, ami annak idején a 80-as években nem volt itt Magyarországon. És ez a tajvaniak, hogy megszedték rajta magukat? Igen. Mert a távol keletiek mindannyian, igen. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ma mi lehet belőle. Minden esetre a Time magazin foglalkozott Rubik Ernővel, címlapon ráadásul. Én meg most olvastam, hogy valaki kijött egy olyan, talán telefonon futtatható szoftverrel, amelyikkel a telefonon le kell fotóznod a kockának a Rubik kocka hat oldalát, és a processzor kiszámolja neked, hogy a lehető legrövidebb idő alatt hogy lehet kirakni a kockát, sőt fut a program inverse-be is, tehát hogy megadhatod neki egy bizonyos állást, és ő kiszámolja, hogy a lehető leggyorsabban hogy lehet kirakni. a teljesen rendezett állapotból. Mindezt úgy, hogy az ember lefotózza csak, de hogyha éppen olyan telefonon akarja az ember futtatni, amelyben nincsen véletlenül kamera, akkor meg lehet adni egy ilyen billentyűzet segítségével, hogy éppen hogy állnak a színek a kockán. Hát kívánunk sok sikert Rubi Kernőnek az új gömbjéhez. Mindjárt az elején Kovács Tücsi Mihály hírbazárjával kezdünk. Szexuális bűnözők, pózoló erőszaktevők a közösségi hálózatokon. A pazarpozőr, avagy a bukta baseballütőre és szamuráj kardra. Vendégünk lesz Intődi Gábor, akivel az afrikai kontinens, illetve közelebbről Tanzánia informatikai fejlettségéről beszélgetünk, avagy beszámoló szubjektív élmények alapján. Aztán PC-tip rovatunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett témánkat, és Pányik Balázstól hasznos ismereteket kaphatunk arról, hogy mire jó a lemezkép. A lemezkép nem kép, mégis minden tud a CD-ről. Végül pillantás a nyílt forráskódú világa, új magyar nyelvi kiegészítő készült az openoffice.org 3-as változatához. Borák András bemutatja itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaságban ma este itt van Spányik Csetlen Balázs. Szép jó estét kívánok! Aztán Borák András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Áhoj, paplacsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és köszöntöm vendégünket, Intődi Gábort, aki az IBM Magyarország kommunikációs vezetője ugyan, de most nem ebben a minőségében van itt a műsorban. Jó estét kívánok! És még hirtelen visszafordulnék Kovács Tücsi Mihályhoz, hogy adjon nekünk egy röp recenziót, vagy egy áttekintést az új Galaktikából, mert hogy hát biztos van egy-két érdekes dolog, ami bennünket érdekelhet az új lapszámban. Hát most szokás szerint felfutottam egy kicsit a kütyű rovatot, találtam benne két olyan érdekes hardvert, ami minket is érdekelhet. Az egyik, hogy az LG-nek sikerült olyan csukló telefont csinálnia most már így a képregény hősök után, ami valóban használható. Tehát egy komplett összes hullámsávot tudó, internetezhető, 7,2 megabit per szekundommal internetezni lehet vele, videótelefonra alkalmas, megérti az élő szöveget, felolvassa az SMS-et, hogyha te nem látod rendesen, és mindez a telefon a csuklódon van. Egyébként pár évvel ezelőtt valamelyik sporteseményen, talán Koreában már bemutattak ilyet, amikor a bírók már használhatták a csuklóra erősíthető kommunikátorukat. Igen, csak hát ez nyilván még nem sorozatgyártás volt. Egy másik japán óracég jött ki évekkel ezelőtt, de ezeknek a régi telefonoknak a ráfenéje mindig az volt, hogy apró nyomógombokat kellett nyomogatni, amihez képtelenség volt újra hozzáférni. Általában mindegyiknek a szíjába bele volt dugva egy kis pálca, és azzal kellett bökönni. Na most ennek a telefonnak ezt kétféleképpen lehet akár tárcsázni. Az egyik az, hogy az érintőképernyőre ki lehet hívni a partnerlistát, illetve szokás szerint egy nyomógombos tárcsázót, illetve élő szóval is csak be kell mondani a nevet, és teljesen korrektül használható. Ezek után mennyi ideig használható, az már más kérdés, mert ugyebár mostanság egy mobiltelefonban az akkumulátor nagyobb, mint ez a készülék, ugye önmagában véve az egész, úgyhogy ez kérdéses. Na, erről is lehet olvasni a Galaktikában. Mi most a fő téma egyébként? A fő téma, most egy kicsit visszatértünk az űrbe, és a kutyákkal foglalkoztunk. Általában, hogy az emberek gyakorlatilag csak Lajka nevét ismerik azzal, hogy ő az űrkutya, és amióta, hát ugyebár szétesett a Szovjetunió, és titkosság alól felszabadultak dokumentumok, meg tudósok, sok egyéb dolog is kiderült, úgyhogy teljesen megdöbbentő az, hogy egy 5 éven keresztül tartó kutyás program volt, ami alatt több mint 40 kutya járta meg az űrt, és ebből mi csak Lajkát ismertük meg. Megjárta, tehát vissza is tértek, vagy azok is ugyanúgy kimaradtak, mint Lajka? Ki egyben, ki darabban. Kezdődött az egész a klasszikus, ez a parabolapályás kísérletekkel, ugye már, mint az amerikai űrhajósok, hogy föllötték, aztán parabolapálya fölment 100 km magasságra, az visszajött, hogy megnézzék, hogy hogy bírják, miként bírják. Aztán ugye már később jöttek az ilyen hosszabb kísérletek is, és végül is a Lajka volt az, aki úgy befutott. Hát akit a propaganda kiemelt, hogy... De az volt az érdekes, hogy itt is volt az, hogy az első sikeres űrkutya páros, amelyik még csak ilyen parabola pályán ment be, azoknak is a következő kísérletnél az egyik meghalt, úgyhogy a másodikat azonnak kivonták a programból, hogy egy ilyen hőst azt mutogatni kell, nem újra fellőni, úgyhogy szerencsétlen kutya és Gagarin sorsára jutott, hogy egyszer jutott fel az űrbe, és utána soha többet. Szóval állatok az űrben, meg aztán ilyeneket is látok a címlapon, hogy szintetikus üzemanyag, fikció és valóság, játék, halál. Olvassunk a jövőbe. Ez a 30 éves galaktika legújabb számában olvasható. És akkor folytassuk Tücsivel, Kovács Tücsi Mihállyal, a hírbazárral, amelyben most tőled szokatlan témákat fogunk hallani. Hogy akadtál ezekre? Teljesen véletlenül szeretek ráharapni a szokott témámra a nagy testvérrel kapcsolatban, illetve minden, ami, hogy alakul az internet és az emberek kapcsolata, és ekközben bukkantam rá egyre, hogy a MySpace portáltól 90 ezer accountot, vagyis résztvevő embert tiltottak le, és törölték a teljes adatbázisát, ugyanis ezekről megállapították, hogy szexuális bűnözők. Aha. Akkor ezek szerint itt is a Big Brother van a háttérben, tehát itt megfigyelték őket, hogy mit csinálnak? Az egész avval kezdődött, hogy nem is olyan régen, hanem 2-3 évvel ezelőtt rájöttek, hogy ugyebár ezeket a közösségi szájtokat elsősorban a fiatalok látogatják, és ugyebár van az a idősebb korosztály, aki szexuálisan nagyon bukik a fiatalabb korosztályra, és akkor rájöttek, hogy a játszótérnél ez egy sokkal könnyebb és anonimitást támogató fórum, ahol jobban meg lehet őket közelíteni, úgyhogy kiderült, hogy hirtelen nagyon csak elszaporodtak az ilyen szexuális zaklatások, ajánlattevések, meg ehhez hasonló botrányok, úgyhogy az amerikai igazságszolgáltatás erre rászállt, és megállapodtak a MySpace-el és a Facebook-kal is. A MySpace-nek most 130 millió körül van a tagjainak a száma, a Facebookon 150 millió fölött van már ez a szám, hogy megpróbálják szűrni ezeket az embereket, hogy távol tartsák, hogy úgymond a fiataloknak egy nyugodtabb helye legyen. Most ennek a fényében ez a 90 ezer, a 130 millióhoz, ez nem egy olyan túlfényes szám. Hát ők azok, akiket egyértelműen le lehetett kapcsolni. Igen, szóval ezen kezdtem meg gondolkozni, hogy hogyan lehet ezeket kiszűrni, vagy mi alapján próbálják szűrni. Tehát 90 ezeren voltak olyan hülyék, akik beírták, hogy hát 45 éves jogász vagyok, és szeretem a 16 éves keménytestű kislányokat, akkor valószínű ezeket viszonylag könnyen meg lehetett találni, de nem igazán tudom, hogy ezt vajon hogy szűrik. El tudom képzelni, hogy egész egyszerűen a kapcsolatokat figyelik. Tehát azt próbálják meg, hogyha találnak egy olyan szemét például, hogy egy középkorú úriember, aki rendszeresen próbálkozik be 18 év alatti fiatal hölgyek lapjain, akkor lehet, hogy például őket megfigyelik, és ezek után, tehát konkrét megfigyelés alá helyezik. Mert hogy így simán magán az adatok alapján ez szerintem nem lehet. De ez is egy olyan kérdés, hogy vajon mit érez a szűrés, mert hogy ha ezek után fogja magát a 45 éves szukros bácsi, és bejelentkezik úgy, mint 13 éves kislány, és úgy keresi a 13 éves kislányok társaságát, valószínűleg ez a szoftver se fogja már őt kiszűrni. Egyébként döbbenetes, hogy döbbenetes, hogy a tinédzsereknek az mondjuk úgy idézelben az immunrendszere mennyire gyenge még a nyilvánosságra. A minap beszélgettem egy újságíró kollégával, akinek van egy 9 meg egy 13 éves gyermeke, és döbbenten vette észre, hogy a gyerekek becsatlakoztak valamelyik közösségi hálózatba, és teljes lelki nyugalommal beírogatták a személyes adataikat. Hol laknak, a mobil számukat kiírták, hány évesek, mik az érdeklődési körük vagy köreik, és aztán utána az apuka elbeszélgetett velük, hogy mégis mi lehet ennek a következménye. Igen, ez most egy nagyon komoly probléma a jelenlegi tínédzsereknél, hogy a az internetnek az úgymond anonimitása alól akarnak kikerülni, és gátlás nélkül bármilyen adatot kiadnak magukra, és nem fogják fel, hogy ezzel milyen visszaélések lehetnek, meg hogy történt. Külön érdekesség, hogy mennyire könnyedén raknak fel manapság fiatalok erotikus képeket magukról. Hogy kislány bugyiba táncol a kamera előtt, meg ilyenek, és lazán fölteszik a netre, és ez most innen közöttük a menő. Hogy aztán ezzel később mennyi problémájuk lesz, meg ki hogy fog vele visszaélni? Hát, ha bekerül egy ilyen valóságshowba, akkor valószínű jól járt vele, ha nem, akkor meg nem. Akkor is tett egy kísérletet. Na, menjünk tovább. A másik egy érdekes glasgowi rendőrségi akció volt. Néhány fiatal rendőrtisztet ráállítottak egy külön csoportként arra, hogy menjenek föl az ilyen közösségi szájtokra, és úgy nézelődjenek, keresgéljenek. Olyan személyek képeit keresgett, gyakorlatilag arra ment ki a keresés lényegé, akik különböző fegyverekkel, baseballütő, kés, kard, balta, akármivel pózolnak a fényképeken, ilyen képeket tesznek ki magukról, és ezzel dicsekednek. És hogy hát ezeket próbálják kiszűrni, ugyanis Angliában nagyon megszaporodtak az utóbbi időben az utcai verekedések, és elsősorban a késelések. Néhány év alatt 100%-kal nőtt az utcai késelések száma, és igen komoly probléma, hát tavaly azt hiszem csak Londonban valami 130 késeléses eset volt a fiatalok között. Hát egy akkora városban ez egyébként nem is olyan nagy szám. Hát nem is olyan nagy szám, de hogyha néhány évvel ezelőtt még nem volt 5-10 évente, akkor ez azért akkor egy nagyon komoly növekedés. Magyarországon egy jó fejlett búcsúba is elérik ezt a számot. Igen. De egyébként mekkora lehet az összefüggés a késsel, meg mindenféle ütővágó szerszámokkal lefutózott netes képek, meg a késelők között. Tehát, hogy az egyetemen ezt jelenti, hogyha valaki kitesz egy ilyen képet, akkor ő már hát egyrészt, aki ilyenekkel pózol, az már nem egy, az már valószínű hajlamosítható arra, hogy úgy legalább annyit, hogy vonzódik az erőszak iránt. Most ugye ezek azért kérdezem, mert vannak olyan ismerőseim, akik szeretnek fegyverekkel mutatkozni egyébként képeken, mert valamilyen esztétikumot találnak benne. Szeretnek eljárni egyébként, van ez az Airsoft nevű játék például, amikor lövöldöznek egymásra ilyen kis festékgolyócskákkal, meg ezzel az almazzal. Jó, de mondjuk egy 16 éves gyerekről csak olyan képek vannak fönn, ahol hol egy baltával, hol egy zével pózol, és éppen egy csirkefejét próbálja lecsapni, akkor ott már ez egy gyanús a dolog. Egyrészt az angol törvénykezésben van egy olyan szabály, hogy fegyverekkel nyilvános helyen vagy közterületeken nem lehet mutatkozni. Úgyhogy akiről ilyen kép készült, azok ellen rögtön eljárás is indult. De hogyha valaki ezt a saját magánterületén csinálja, vagy a saját lakásában, az törvényileg nem tiltható, viszont az ő adatait átküldték, van egy olyan csoport náluk, valamilyen csoportosan elkövetett erőszakos cselekmények alosztálya, vagy valami ilyesmi, akiknek a nyomozói fölkeresik ezeket a személyeket, és elbeszélgetnek velük, pontosabban sok esetben a szüleikkel, mert hogy ezek általában ilyen 14-15-16 évesek, és megkérdezik az anyucitól, hogy tetszik tudni, hogy a kicsi fiacskájukról az áldott jó gyerek éppen két ninja karddal pózol fönn a neten? Az jutott eszembe, hogy Angliában valószínűsíthető, hogy azért ennek nagy hagyománya van. Hát ugye tudjuk, hogy volt nem is olyan rég egy herceg, aki pózolt egy állarcos bálon a barna jelmezbe, és ott az anyucival is elbeszélgettek vajon? Történelmi hagyományőrzés volt, kérem szépen, bizonyára. Úgyhogy most gyorsan több mint 4000 embert kerestek meg, és ez csak Glasgow-ban. Uh-huh. És eredmény van már? Eredmény az annyira van, hogy több város komolyan vette, és ők kezdtek el hasonló programot dolgozni, hogy hasonlót beindítsanak, mert nagyon sok esetben kiderült, hogy a szülők semmiről nem tudnak, hogy az ő fiú és fiacskájuk mit is szeret csinálni a szabad idejükben. Nem olyan nagyon régen, pár héttel ezelőtt tért haza Intődi Gábor Afrikából, mégpedig Tanzániában járt, ahol mit is keresett vajon az IBM Magyarország kommunikációs vezetője? Gondolom, hogy nem a céges minőségében járt el ott. Céges minőségben jártam ott, de ez a cégnek egy társadalmi programja, különböző fejlődő országokba mentünk el többen, egészen különböző országokból, ahol 8-10 fős csapatokban valamilyen helyi probléma megoldásában segítettünk. Tehát, informatikai probléma? Igen, igen. Tehát ezt tudtuk a saját tudásunkat adni. Azért is kérdezem ezt, mert jó 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem foglalkozni az interneten, akkor már kezdett kialakulni a kapcsolatrendszerem a hálózaton keresztül, és egy Kanadában élő programozó úr elmesélte, hogy az ő akkori tudása szerint, tehát ez nagyjából 94-95-ben, Afrikában még az internet olyan módon jutott el, hogy időnként megjelent egy helikopter, meghoztak kinyomtatott e-maileket, és aztán azt kiosztották. Hát gondolom, hogy azért ennél már kicsit előrébb járnak. Nekem is az jutott így észem, hogy Tanzániába elmegy a saját eszközeivel, és hát akkor úgy rögtön 60%-kal megnő a penetráció, ha a saját notebookot és mobiltelefont hozzáveszünk. A mobiltelefonról néhány szót, rendkívül fejlett a mobiltelefonhálózat, nagyon nagy a verseny, 5 mobil szolgáltató van az országban, rendkívül innovatívak, üzletileg is innovatívak pont a nagy verseny miatt. Hát akkor nagyobb a fejlettség, mint itt. Ebből, igen, tehát mind marketing szempontjából nagyobb, mind pedig műszakilag, ha bár a, néha mondjuk a lefedettség talán nem annyira jó, mint Magyarországon, de Magyarország már csak földrajzilag is, meg a mérnöki hagyománya miatt is nagyon kiemelkedő a lefedettség szempontjából, de kint rengeteg innovatív megoldást kell alkalmazni, mert például az elektromos hálózat az nem annyira kiépített, és nem annyira megbízható magyarul. Van olyan bázisállomást, ahol szélerőmű termeli a bázisállomásnak az áramot, van, ahol napelem, valahol önműködően bekapcsolódó dízelgenerátorok vannak. A marketingre például egy olyan példa, hogy időnként az SMS, az a legcélszerűbb, ha a külföldi vesz ott helyben egy mobiltelef, vagy egy mobilkártyát, és azt használja, tehát nem ezeket a rettentesen borsos nemzetközi díjakat fizeti a saját telefonját használva, én is vettem egy kártyát, és időnként kaptam üzeneteket a szolgáltatótól, hogyha ma befizetek valahány shillinget, akkor egész nap ingyen telefonálhatok, vagy másnap, ha ma befizetek valahány shillinget, akkor kapok bibliai idézeteket. Egészen olyan ötletes dolgok jöttek elő, amit én itt Magyarországon mondjuk, de Európában is egyetlen szolgáltatótól sem tapasztaltam. Tehát a mobil infrastruktúra rendkívül fejlett már csak azért is, mert nincs is más lehetőség. Az alacsony népsűrűség és a nagy terület miatt soha-soha nem érte meg ott vezetékes telefonhálózatot kiépíteni, és műszakilag is gyakorlatilag megoldhatatlan. Akkor ők sokkal több lépcsőfokot hagytak ki, mint Magyarország. Magyarország is kihagyott egy-kettőt egyébként. A törzsi dobok után rögtön a GPRS volt a következő fokozat gyakorlatilag. Igen, tehát Magyarországon ugye gyakorlatilag pont a vezetékes telefon, hát idézőjelbe vett halála előtt ugye megjelent a, nem bocsánat, tehát még a saját halála előtt ugye 10-15 évvel még kiépült a hálózat, ami nagyon jó és nagyon fontos, mert ugye mondjuk akár az ADSL forgalmat erre rá lehet tenni. Tehát azt hiszem, a mobiltelefonokról ennyit. Tehát akkor az internetezést is a mobiltelefon hálózaton keresztül bonyolítják le? Még nem. Abban biztos vagyok, hogy ha kicsit kiforrottabb lesz az a technológia, amivel most mondjuk a mobil hálózatokon internetezünk, az Afrikában óriási áttörést fog jelenteni. Hát azért valljuk be őszintén, hogy bármelyik szolgáltatónál is vagyunk, ez a mobiltelefonos internet, ez azért még nem annyira kiforrott. De minden bizonnyal csak idő kérdése. Ami az internet elérést illeti, ugye mivel vezetékhálózatokat nem igazán érdemes képíteni, a legtöbb helyen valamiféle műholdas kapcsolat segít. Tehát például a szavanna közepén, hogyha ott van egy olyan lakott település, vagy egy benzinkút, amelyik szolgáltat internetet, akkor ott van egy hatalmas parabola antenna, egy konténer, és úgy tehát leszedik a jelet a műholdból, és van internet. Hát jó nagy sávszélesség lehet, gondolom. A sávszélesség pontosan olyan, mint az időjárás. Tehát teljesen kiszámíthatatlan, valamikor ragyogó, valamikor kicsit borúsabb, és ezért például az irodai munka, ugye hát mi irodai munkások vagyunk gyakorlatilag, az irodai munka is ehhez idomul. Magyarul, ha amikor vihar van, akkor nem lehet dolgozni. Nem a vihar, tehát így nincs szoros összefüggés feltétlenül az internet meg az időjárás között, csak az internet működik az időjáráshoz hasonlóan. Tehát van, amikor van sávszélesség, van, amikor nincsen, van, amikor kicsi, van, amikor nagy, de ehhez lehet idomulni, tehát az emberek egy pillanatig sem idegesítik magukat. Ezt úgy képzelem el, tehát amikor egy keselyű száll rá a parabola antennára, azt el lehet legyezgetni onnan, és újra van sávszélesség, de ha két oroszlán fekszik föl, mert jó meleg van, akkor mennek el ebédelni és játszani egyet valahol. Azt említetted, hogy elég alacsony a népsűrűség Tanzániában. Ez akkor gondolom, hogy azt is jelenti, hogy nem lehet igazán üzlet az informatikából, a számítógépekből és a távközlésből sem. Vagy mégis? Mert az öt szolgáltató mondjuk inkább azt mutatja, hogy van némi verseny. Rendkívül komoly üzlet Afrikában az informatika és a távközlés. Mobiltelefonja mindenkinek van gyakorlatilag, a tarifák viszonylag alacsonyak, és ezen tudják az emberek tartani a kapcsolatokat. Van olyan is például, hogy egy falu közösség, vagy egy masszáj közösség vesz egy vagy két mobiltelefont, és onnantól kezdve ők elérhetők, hogyha termelnek valamit, könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni a vevőikkel, vagy ha fogadnak mondjuk külföldi vendégeket, akkor ugye meg lehet velük beszélni egy időpontot, vagy egy találkozót. Tehát mobiltelefon az egy óriási gazdasági lökést, és gazdasági fejlődésben egy óriási lökést adott Afrikának, meg nagyon sok más országnak is. Csak egy példát hadd mondjak, hogy például azokban az országokban, ahol jelentős a partmenti halászat, ott a mobiltelefon egyik következménye az volt, hogy a halászok fel tudják hívni a piacokat, és megérdeklődni a halárát. Ettől a halászoknak ez azért jó, mert nem viszik el egy olyan piacra a halat, ahol mondjuk elvitte már 100 másik halász is, és lent vannak a halárak, hanem elviszik egy olyan piacra, ahol megfelelő árat kapnak a halakért. Az a vevőnek is jó egyébként, mert nem kerül abba a helyzetbe, hogy elmegy egy olyan piacra, ahol mondjuk pont kevés a hal, és ezért drága. Magyarul az árak kiegyenlítődtek, és mind a vevők, mind pedig a halászok jól jártak. De nagyon komoly szerepe van a mobiltelefonnak, nem csak olyan gazdasági értelemben, hogy maguk a távközlési szolgáltatók keresnek rajta. Az informatika rendkívül fontos ezekben az országokban. A tanzán kormánynak egyébként három fókuszterülete van, az egyik az informatika, a másik az oktatás, a harmadik az egészségügy. És erre nagyon-nagyon komoly erőforrásokat szállnak, mert tudják, hogy így lehet előrevinni az országot. De számukra csak a felhasználás szempontjából, vagy ráépítenek valamit? Tehát mondjuk szoftveripar lehet Tanzániában? Szoftveripar azért az még nincsen, de hát egy tippet azt mondhatok, már csak azért is jó üzlet jelenleg Afrikában az informatika, mert kevesen értenek hozzá. Tehát hogyha egy magyar vállalkozó kimenne és nyitna egy boltot, vagy egyáltalán honlapokat kreálna, akkor abból igen jó módon megélne. Tehát ez sem egy elveszett dolog. De talán ami várható éppen azért, mert ugyan rendkívül szegény, ám annál színvonalasabb az oktatás kint, tehát 5-6 éves gyerekek folyékonyan beszélnek angolul, és ez teljesen általános. Valószínűleg a különböző szolgáltatóközpontok, céges szolgáltatóközpontok települhetnek be akkor, amikor már egy megfelelő infrastruktúra van. Egyébként most kezdik lassan fektetni azt a kábelt, ami Kelet-Afrika partjainál, azt az üvegkábelt, ami Kelet-Afrika partjainál vonul végig, és akkor ez a sávszélességnek ez a furcsa viselkedése lehet, hogy egy kicsit jobb lesz. Hogyan lehet őket segíteni? Mert ugye, hogyha Európából oda megy néhány szakember, akkor nagyon érdekes élményeket gyűjthet, mi nagyon klasszul elbeszélgetünk itt ezekről a dolgokról, de az ő számukra milyen előnyökkel szolgált ez az utazás? Nagyon köszönöm a kérdést, tehát pont arról van szó, és azért mentünk, hogy valami értelmes dolgot csináljunk, aminek ott használt leszik. Mi konkrétan a Tanzán Utazás Szervezők Szövetségénél dolgoztunk. Elég legyen annyit mondani az idegenforgalomról, hogy Tanzániában a GDP 17%-át adja. Tehát egy nagyon fontos iparág, és előbb-utóbb minden turista egy helyi túra szervező cég kezeibe kerül, mert ők tudnak elvinni a szafarira, ők tudnak elvinni a nemzeti parkba, ők tudnak felvinni a Kilimandzsáróra, ők tudnak vezetőt biztosítani, ők tudnak fegyveres őrt biztosítani, ami kötelező akkor, hogyha ha sétát teszel egy szafarin, bár őszintén szóval mondjuk, ha egy 120 fős mufloncsorda elindulna feléd, akkor nem tudom, hogy a fegyveres kísérő mit ér. Főbe lőheted magad. Tehát mindenképpen egy ilyen cégnél kötsz ki, és ezt a céget egy szövetség összefogja, mi ennek a szövetségnek dolgoztunk, ennek a szövetségnek például nem volt honlapja. Csináltunk egy honlapot nekik, az összes tag szervezetnek csináltunk egy kis minisájtot, ahol a saját magukat, adataikat föltölthették, illetve működik egy olyan funkció, hogy egy gombnyomással akár az összes túraszervezőnek, akár pedig az általad bizonyos szempontok szerint kiválasztott túraszervezőnek küldhetsz ajánlatkérést, akik utána neked e-mailben válaszolnak. Semmiféle real-time megoldás nincs mögötte, ezek e-mailező megoldások, amiket ott csináltunk és kitaláltunk. De ez működik az ottani körülmények. Engem úgy tudományos szerkesztőként az érdekelne, hogy van-e ott valami olyan, hogy magát ezt a hirdetlenül kiépült mobiltelefonos infrastruktúrát, amit tudományos szélre használják. De például teszem, az jutott eszembe, hogy vadállat megfigyelésnél, követésnél használhatják, mert hogyha tényleg egy ennyire le van fedve, akkor egy ilyen kvázi mobiltelefonos nyakörvel bármelyik állat megfigyelhető, ami egyrészt ugyebár a tudományos célokat is szolgálhatja, másrészt pedig akár azt is lehet, hogy pont az ilyen túraszervezők pontosan tudhatják, hogy az a viszonylag békés oroszlán csapat éppen merre felé van a pusztában, hogy merre vigyék ki a csoportot. Jó, nekem nem az jutott eszem, hogy az oroszlánok mindig pár silingér bibliai idézeteket hallgatnak, hogy mit csináljanak a keresztényekkel, de van valami reális alapja a dolognak. Nem, megmondom őszintén, azt nem tudom, hogy használják-e például vadállatkövetésre a mobiltelefont, de ez egy jó ötlet. Jó ötlet. És mennyire jellemző a Tanzán példa? Tehát viszonylag nagy kontinens Afrika, úgyhogy ilyen értelemben végig lehet menni az összes országon. Az a térség mennyire igaz a többi országra? Nyilván gondolom, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban ennél fejlettebb lehet az infrastruktúra, de mi van a többi helyen? Mivel Észak-Afrikán kívül nem jártam más országokban, illetve Kelet-Afrikában, Tanzániában, ezért igazán nem merném összehasonlítani. Amit el tudok mondani, hogy azokban az országokban, ahol van egy afrikai értelemben vett stabil politika és gazdaság, ami megvan Tanzániában, maximálisan nincsenek villongások, nincsenek törzsi ellentétek, holott ugye a lakosság 30%-a keresztény, 30%-a muzulmán, 30%-a pedig különböző természeti vallásokban, hiszen emellett a legnagyobb békességben élnek egymással. Valószínűleg nincsenek ott politikusok azért. Vannak, és a politika nagyon hasonló a magyarországihoz, tehát engem különösebb meglepetése egyáltalán nem ért, amikor ott beszélgettem ottani kollégákkal, ottani emberekkel, akivel együtt dolgoztunk. Az amerikai kollégáim rácsodálkoztak néhány dologra, ami nekem teljesen természetes volt. Na, volt a nagy Tanzánia párt, aztán a régi Tanzánia párt is. Nem. Amellett, hogy ők nyugodtan gyűlölhetnék a belgákat, a portugálokat, az angolokat és a németeket. Meg a pirézeket. Meg a pirézeket, és nyilván ez semmiféle ilyen történelmi hátranézegetés nincsen, inkább előre néznek, én ezt tapasztaltam. Tehát az összefüggés megvan, hogy ahol ilyen stabil gazdasági, politikai helyzet van, ott hasonló körülmények lehetnek, mint Tanzániában. Így van, pontosan így van. És a többi helyen pedig semmi? Tehát ott a feltöretlen szavanna? Nem tudom, mert nem jártam ott. Hát hogyha csak abból indulunk ki, hogy egyrészt mivel kimondtuk a kulcsot, hogy ahol egy politikailag biztos rendszer van, oda megy a gazdaság is. Tehát nem hiszem, hogy egy kongói köztársaságban, vagy valami hasonló, ahol állandóak a háborúk és a népirtások, betenni a lábát egyetlen szolgáltató is, hogy ott megpróbáljon valamilyen technológiát lefektetni és tenni. És hát az észak-afrikai övezet az viszonylag egy régi hagyományokkal, kultúrával működő, ott ez jobban működik. Dél-Afrikánál szintén az van, hogy egy régi hagyomány. Az arab régió megint csak egy ilyen itt a keleti szélén, de ugyanakkor tényleg ott vannak a közép-afrikai országok, Nyugat-Afrika, illetve a Dél-Kelet-Afrika, ahol rettentően gyakoriak a törzsi villongások, háborúk, faírtások. Visszatérve a viszonylag stabil országokra, és kiváltképp Tanzániára, akkor összefoglalva, a magyar vállalkozások számára egy jó célpont lehet? Én azt gondolom, hogy igen, és szuahélül sem kell megtanulni, mert mindenki beszél angolul. Bár a szuahéli ezek szerint a hivatalos nyelv Tanzániában. Így van, és nagyon-nagyon jó néven veszik, hogyha ha beszél az ember, sőt, ha csak 4-5 szót beszél, mert akkor is nagyon boldoggá tudjuk tenni őket. Mik lehetnek azok a főbb területek? A weboldal készítést már hallottuk, gondolom, hogy más informatikai területek is lehetnek izgalmasak ott. Így van, gyakorlatilag minden, tehát egy épülő, fejlődő, kezdődő infrastruktúra van a cégeknél, az oktatásban, a kormányzatban, tehát hálózatépítés, rendszer kiépítés, vagy egy számítógépes rendszernek az installálása, hardware forgalmazás, szoftvernek a finom hangolása, szoftver telepítés, hihetetlen nagyra az igény, és még igen kevés és nehezen elérhető a tudás. Tehát egyrészt segítségben is, hogyha ha mondjuk egy önkéntes szervezet, vagy valaki segíteni akar, és ilyen tudással megy ki, akkor rengeteg területen tud segíteni. Ha pedig valaki egy vállalkozást akar indítani, akkor azon pedig lehet, hogy jól tud keresni. Hát köszönjük szépen az élménybeszámolót. A hallgatók számára még hadd áruljam el, hogy Intődi Gábor egy blogot is vezetett egyébként az afrikai utazásáról, amit hát több-kevesebb rendszerességgel azóta is frissített. Úgyhogy szeretném, hogy elárulnánk hallgatóknak, hogy hol lehet további részleteket olvasni Tanzániáról. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez egy képes és írásos beszámoló, a webcíme pedig tanzablog.blog.hu. Köszönjük szépen! Hát a forró afrikai kontinensről áttérünk egy másik forró területre, már legalábbis akkor, hogyha merev lemez jól felhevült már néhány órai működés után, akkor ott is nagy forróság uralkodik belül. Meg a CD-ket pörkölünk. Akkor is meleg van merev lemezben? Jelen magában a meghajtóban. Akkor is meleg van. Na de ez csak egy ilyen laza kapcsolódás az előző témánkhoz, mert Spányik Csetlen Balázs már múlt héten elkezdett foglalkozni a lemezképekkel, akkor egy kicsit itt értetlenkedtem rajta, hogy vajon minek kell nekünk foglalkozni a lemezképpel. Egy nagyon rövid kis áttekintés szerintem adjunk már itt az elején azok számára, akik nem hallották a múlt heti műsort. Szóval miért is kell foglalkozni a lemezképpel? A múlt héten ugye a Gizmo Drive című segédprogramról volt szó, ami egy virtuális CD program, és szerintem lássunk neki a mai témának, és ki fogok lyukadni egyszer csak a Gizmo Drive-hoz, úgyhogy akkor teljesen össze fog állni a dolog. Végülis ezért választottuk ma. Tulajdonképpen fordítva lett volna logikus, hogyha először elkezdjük a CD képeket tárgyalni, és utána a virtuális CD programokat, de végül is így sem rossz, hogy talán így utólag megvilágítjuk azt, hogy mik is ezek a CD képek. Úgyhogy szerintem induljunk el onnan, hogy képzeljünk magunk el egy CD-t, amin adatok vannak, ugye? És hogyha ezt a CD-t berakjuk a számítógépbe, akkor a kedvenc fájlkezelő alkalmazásunkkal látjuk, hogy ezen mappák és fájlok állományok találhatók, sőt ezzel a fájlkezelő programmal rögtön le is tudjuk másolni ezeket a mappákat és állományokat, és tulajdonképpen tudunk velük dolgozni, tehát pontosan ugyanúgy, mint ahogy a merevlemeznek a különböző partícióit kezeljük, ezek a fájlok és mappák rendelkezésünkre állnak erről a lemezről. Ugyanakkor viszont ezen a lemezen található még rengeteg másféle adat, amit mi nem látunk a fájlkezelő programban, hiszen nyilván ezek az adatok úgy kerülnek rá a CD-re, hogy valamilyen rendszer szerint, valamilyen módszer szerint lesznek kiírva, és egy csomó olyan más dolog is van még a magán a lemezen. Mondok például egy példát, hogyha... Hát, mint a könyvtárakban a katalógus cédula. Például akár, igen, de hogyha gondoljunk például egy bootolható CD-re, amiről rendszert lehet indítani. Ahhoz, hogy egy bootolható CD-t létezzen, az szükséges, hogy a lemezen legyen egy úgynevezett boot szektor, amit nem látunk sehol. Tehát, hogyha én berakok egy bootolható CD-t a meghajtóba, akkor azon ugyanúgy az állományokat és a mappákat fogom látni, és hogyha ezeket a mappákat lemásolom, meg a fájlokat, akkor attól, és visszaírom mondjuk egy másik írható CD-re, az nem ugyanolyan lesz, és az nem lesz bootolható. Hogyha szeretnénk ennek a CD-nek a teljes tartalmát megőrizni, vagy lementeni saját magunk számára, akkor jön képbe maga a képfájl, a CD képfájl, amit idegen szóval image fájlnak is szoktak hívni. Ez ugyanis ténylegesen tartalmazza a teljes CD tartalmát, az összes ilyen láthatatlan ilyen szerviz dolgokkal együtt. Természetesen benne vannak a fájlok és a mappák is, csak egy kicsit bonyolultabb hozzáférni. A lényeg az, hogy kapunk a végén egyetlen nagy állományt, ez a bizonyos CD képfájl, ami különböző kiterjesztésű formátumú lehet. A leggyakoribb például az ISO, de mit tudom, például a Nero CD író program energi kiterjesztéssel menti el a sajátját, és akkor itt rögtön rá is értünk arra, hogy hogyan készítünk tulajdonképpen ilyen, hogyan készíthetünk ilyen képfájlokat. Ugye leggyakrabban a CD író alkalmazások tudnak saját maguk formátumába elmenteni egy berakott CD-nek a tartalmát. Például a Nero-ban van egy beépített, olyan kimondottan erre a célra használható virtuális CD író alkalmazás vagy eszköz, hogy ki tudsz választani a saját normális CD írót helyett, és akkor innentől kezdve ő, hogyha egy másolatot készítesz egy lemezről, akkor egy ilyen energiakiterjesztésű állományba fogja elmenteni a teljes CD tartalmát, így létrejön egy képfájl, amit utána te másra tudsz használni. Ha jól képzelem, akkor ez egy viszonylag egyszerű feladattal rendelkező programrész, hiszen egyszerűen csak lemásolja egy az egyben azt az állományrendszert, vagy adattömeget, így van, ami így ott van, és kész. Pontosan elindul a célnek a legeléről, a nulla pontról, és elmegy a legutolsó pontig, és mindent, amit ő ott talál, szépen sorba így szépen kiírogatja, és így kapsz egy, megkapod ezt a bizonyos képfájt, ami ilyen jó nagy darab állomány lesz, és valóban nem egy bonyolult dolog magát a képfájt sem létrehozni, csak tudni kell a módját, hiszen az, hogy kiválaszd a saját normális CD-írót helyett ezt a másikat, ezt egy kattintás a programban, az pedig, hogy egy CD másolatot készítsél utána erre a nem létező CD-íróra, ami utána azt fogja tőled kérdezni, hogy na jó, akkor most hova mentsem el ezt a képfájt, és kész, megnyomtad az OK gombot, és utána ez a képfáj létrejön. Ez szintén nem egy nagy történet, csak tényleg ismerni kell a módját. Nos, ha megvan a képfájlunk, akkor utána mit tudunk ezzel kezdeni? Ugye a fájlokkal és a mappákkal simán tudunk dolgozni, azzal nincsenek ilyen problémák, viszont a képfájl az leginkább ebben az állapotában mondjuk egy tömörített állományhoz hasonlítható. Hogyha fogsz egy zipet vagy egy rart, így önmagában nem tudsz vele mit kezdeni. Nyilván ahhoz, hogy belenézel, ahhoz egy másik programra van szükséged, egy kitömörítő programra, ahhoz, hogy bármelyik állományt azon belülről használni tud, vagy ki tud csomagolni, ahhoz is szükséged van ugye egy ilyen segédprogramra. Ugyanez a helyzet. Viszont ha van ilyen segédprogramod, akkor úgy bele tudsz nézni, mint hogyha látnád pontosan, a fájlokat egymás után. Pontosan, és itt jön a képbe a virtuális CD programoknak az egész sora, kezdve például a Gizmo Drive-el, amiről a múlt héten beszéltünk, vagy akár a Demon Tools, amit szintén emlegettünk, ami azt tudja csinálni, hogy magában a számítógépedben létrehoz virtuális CD meghajtókat, tehát nem létező, csak úgy csinál, mintha CD meghajtókat, de ezeket te ugyanúgy látod mondjuk a saját gép ablakban, mint a rendes CD meghajtókat, ugyanúgy van betűjele. Ezekhez a virtuális CD meghajtókhoz hozzá tudod rendelni az általad korábban létrehozott, vagy valóban letöltött CD képállományt, és innentől kezdve ebben a virtuális meghajtóban megjelennek azok a fájlok és a mappák, amik benne vannak ebben a képállományban, és ugyanúgy tudod őket használni, mint hogyha beraktál volna egy fizikai CD-t magába az optikai meghajtóba, és azt használnád. Tehát, hogyha jól értelmezem, régebben tulajdonképpen az volt, hogy létrehoztunk egy ilyen képfájt, ha használni akartuk, akkor először egy üres lemezre ezt ki kellett írni, és úgy kell, akkor ott volt a fizikailag a lemezünk, és akkor azt tudtuk használni. Így most van. Már gyakorlatilag nincs szükség erre, hogy kiírjuk. Így van, tehát megsporoljuk tulajdonképpen a kiírás, és ez egy nagyon, szintén nagyon jó, hogy előhoztad magát a kiírást, mert hogyha szeretnénk másodot készíteni egy CD-ről, akkor, hogyha azt a módszert választjuk, hogy lemásoljuk a mappákat és az állományokat a lemezről, és utána fogjuk ezeket, és utána megkérjük ezeket kiírni, nem ugyanazt a másodot fogjuk visszakapni. Tehát egy nagyon hasonló tartalmú CD-t fogunk kapni, amik mappa és fájl szinten lehet, hogy azonos az eredetivel, viszont a belső szerkezete teljesen eltérő lehet. Nem ott lesznek a kisebb fájlok, mint igen, a másikon. Igen, máshova kerülnek a fájlok, máshogy fognak elhelyezkedni rajta, míg hogyha készítesz egy CD képállományt egy lemezről, és utána azt a CD-ről programmal visszaírod, akkor viszont szinte az egy az egyes másolatát kapod meg az eredetileg. Klónozod, igen, nagyon köszönjük szépen a helyes kifejezést. Tehát ez is különbség a kétféle kezelése a kezelés között, hogy vagy fájlonként használod a lemezt, vagy pedig egy képfájt készítesz magadnak. Amit az előbb mondtál, hogy beállíthatsz ilyen virtuális CD meghajtókat a gépedben, ez egy kicsit emlékeztet engem a régi zenegépekre, amikor egy ilyen nagy dobozba installálták idézőjelben a hanglemezeket, és azok úgy ott benne voltak. És ki lehetett választani, hogy melyiket hallgatod. Igen, a B2-es szeretném meghallgatni, és akkor az akármelyik lemeznek az akármelyik száma volt. De ebből az következik, hogy jó nagy merev lemezre van szükség. De manapság ez már nem probléma. Tehát igazából, amikor mi elkezdtünk még a CD-írással foglalkozni a 90-es évek elején, akkor egy 640 megabájtos merev lemez, amire egy CD tartalma kifért volna, az aranyárban volt. Az úgy kell elképzelni, hogy megabájtonként volt egy 1000 forint, és azért a 90-es években 640 ezer forint irgalmatlan pénz volt. Tehát manapság, amikor terabájtokkal haigálózunk otthon, akár már az otthoni gépekben is, egész egyszerűen semmiből nem áll egy lemezről egy képfájt csinálni. Ugye nagyon gyakran hallani mostanában például azt, hogy tönkre mennek az írható CD-k, meg megjelenik a CD-k. Tehát ez akár arra is jó, hogy a meglévő adataidat mégsem a lemezen. A lemezre kirakod, el van rakva szépen, de valójában nem a lemezt használod, nem az megy tönkre, nem az forog a meghajtóban, hanem egy ilyen virtuális CD programon keresztül az adataidat ugyanúgy tudod továbbra is használni. Mire lehet még használni a lemezképet? Gondolom például a sokszorosításra. Akár, vagy például gondoljunk arra, hogy a Windows 7-nek a nemrég kiadott bétáját, az szintén egy ilyen képfáj formájában adta ki a Microsoft, és tette elérhetővé, így lehet letölteni az internetről. Nagyon egyszerű ugyanis, míg hogyha letölthetnéd akár egy ilyen tömörített állományban, vagy akár darabonként is, de az rettenetesen bonyolultá tenni az egész módszert. Így viszont, hogyha megkapod magát a képfájt, akkor egy CD íróprogrammal nagyon gyorsan ki tudod írni egy DVD képfáj, de ebből a szempontból lényegtelen, ki tudod írni egy grafikai lemezre, és onnantól kezdve úgy tudod használni, hogy a Microsoft rendszer mérnökei Redmondban. Tehát ugyanazt megkapod, és megkapod a telepítő készletet, onnan föl lehet rakni az operációs rendszer kipróbáltó változatát. Hát nagyot világosodott a kép, a lemezkép. A lemezkép. Köszönjük szépen. Nincs most itt netnyelvészünk, Bódi Zoltán pedig nyelvész szívét biztosan megmelengetné az a hír, amiről Borek András be fog számolni, megdobogtatja, igen. Hiszen egy új magyar nyelvi csomag készült az ingyenes nyílt forráskódú irodai programcsomaghoz, az openoffice.org, ugye ez a pontos neve a programcsomagnak, annak is a hármas változatához. Kezdjük egy kicsit távolabbról a dolgot, ugyanis valóban ehhez jött ki a legutolsó szótár frissítés, viszont maga az egész csomagot, ha nézzük, akkor az nem csak ahhoz jó, hanem a Firefoxhoz, illetve az Internet Explorerhez is, meg a Thunderbirdhez is, ami abszolút nem lényegtelen, ugye nem csak Linux alatt lehet használni ezeket a dolgokat. Válasszuk ketté külön a dolgokat, ugye van egy helyesírás ellenőrző rendszer, meg vannak hozzá a szótárak és különböző ilyen lexikális tárak. Illetve nulladik megjegyzésként mondjuk el azt, hogy ez nem az a helyesírás ellenőrző, amit megismerhettünk a másik világban, a Microsoft Office-nál. Nem ugyanaz a cég fejlesztette. Nem, akkor ha már itt tartunk, másik. Akkor említsük meg a két fejlesztőt, Németh Lászlót és Godó Ferencet, akik egyébként a Magyarországi Free Software Foundation, a Szabad Szoftver Alapítvány támogatásával dolgoznak, és készítik ezeket a magát a helyesírás ellenőrző rendszert, és hozzá a szótárakat. A rendszer az mondom többféle programhoz is elérhető, most a szótárnak és a rendszernek az a kiegészítése készült el, ami az OpenOffice 3-asba is be tud épülni, és van néhány nagyon érdekes tulajdonsága. Tavaly már, amikor megjelent a legfrissebb verzió, akkor az egyik hazai nagy portál összehasonlította a meglévő szövegszerkesztőkön belül tesztelt. Tehát az összes nagy kereskedelmét kell érteni, és az OpenOffice-t. Hát az OpenOffice eltángált mindenkit, aminek egyébként az a magyarázata, ami benne is van a cikkben, hogyha valaki elolvassa, hogy az egyéb hazai fejlesztések, amelyek a kereskedelmi programokba kerülnek bele, nagyon lassan kell, számomra döbbenetesen lassan kerülnek bele, ez egy 2008-as nyári cikk volt, és azt mondják, hogy az a fejlesztés, ami most már nekik a kezükben van, az majd a 2011-es kiadású kereskedelmi szoftverekbe fognak bekerülni, tehát nem a fejlesztőkön múlik Isten igazából, hogy az ők fejlesztéseik mikor kerülnek be a kereskedelmi verziókban, nem magukat, akik a szoftvert árulják. Tehát ez egyébként erről a témáról majd külön beszélgetnénk, most nem menjünk bele nagyon, csak egy pillanatra Balázsra nézek, hogy erről biztos van valamiféle ismereted, vagy ha nincs, akkor majd nézd már utána, hogy hát miért ilyen hosszú idő. Van, és ez nagyon szóval, ez sima pénzkérdés. Tehát egész egyszerűen Redmondi testvérkeinknek nem áll érdeke, vagy nem áll érdekében az, hogy egy modern helyesírás ellenőrzés nyelvi csomag kerüljön akár mondjuk a következő irodai programcsomagba. Időnként kifizetik azt az összeget, amiért megkapják az új technológiát a magyar partnercégtől, de utána a következő két verzióban ugyanez megy tovább, és nem kerül bele a továbbfejlesztett változat. Pedig nagyon fontos új szavakat is, illetve szó összetételek kerültek bele, úgy, mint az agyament, az antiglobalista, vagy manapság nagy népszerűségnek örvendő árpátsáv, elitista, hatszem közti, stb. Ilyen szavak kerültek bele, amelyek ugye egyre többször kerülnek elő a napi beszédünkben, tehát hogyha valaki erről ír, vagy ezzel kapcsolatosan ír, és szeretné ellenőrizni a helyesírást, akkor ugye ezzel a rendszerrel ugye helyesen fogja leírni például ezeket a szavakat. De most a Thesaurus nevű modulját mondod sok éppen. Van a szótár, és van a maga a program. A program az képes ugye a helyesírást, az elválasztást, a lexikális gyűjteményt toldalékolni, szinonimát keresni, mondatszintű ellenőrzést csinálni. És ez két ember csinálja? Hát ők a szellemi atyai ennek, és a munka nagy részét egyébként ők végzik, most jelen pillanatban 45 ezer magyar szó és szó összetétel szerepel ebben, ami egyáltalán nem kevés mennyiség. És hát maga a helyesírás ellenőrző programrendszer az egyébként a különböző Linux disztribúciók része, és Hanspell, Hunspell névre hallgat, és nagy népszerűségnek örvend. Ennek a szótár része az pedig az iSpell, és hát a magyar iSpell, ami minket érdekel, mint magyarokat. Mi nem nagyon használjuk egyébként, én elárulom, ezért is vagyok kíváncsi a te véleményedre, hiszen te napi szintű felhasználója vagy az Open Office-nak, hogy ott is hasonlóképpen előfordulnak ilyen bosszantó élethelyzetek, hogy írod a szöveget, és egyszer csak kapsz valami buta ajánlást, meg a piros aláhúzás, meg a zöld aláhúzás, meg különféle ilyen furcsa, hirtelen akciók a szövegen belül, vagy hogy történik ez egy Open Office-ben? Open Office-nál, hogyha egyértelmű elírás van, akkor azt automatikusan javítja. Tehát mert az elírás pillanatban alá se húzza, hanem egyszerűen kijavítja neked. Ez egy ilyen funkció, ezt be tudod kapcsolni. Például, hogyha a mondat után kis betűvel kezded, vagy ilyesmi? Igen, ez automatikusan javult. Tehát te csak gépelsz, illetve van, amit közülünk az asztaltársaság közül is nagyon sokan használunk. Van egy olyan különleges funkciója magának a helyes írás ellenőrzőnek, és ehhez alkalmazkodik a magyar szótár, hogy fölismeri azt, hogyha ékezetek nélkül írsz egy dokumentumot, és ő ékezetesíti. Tehát sokunk szeretünk úgy gépelni, hogy ékezetek nélkül írjuk a szöveget, ettől mások idegbajt tudnak kapni, viszont ezzel az ellenőrző rendszerrel és a szótárral ez megoldódik, ez a probléma. Ez nagyon, nagyon helyes. Milyen sokat gondolkodhat egyébként a szoftver, amikor olyan magyar szóhoz ér, ahol a szó elején is értelmes, hogyha ékezet van, meg a szó végén is értelmes lehet. Van erre azért sok példa? Van, viszont erre meg vannak, Zoli ezt jobban meg tudja erősíteni, hogy vannak kettős-hármas szóösszetételek ezekbe a lexikális adatbázisokba, tehát ki tudja deríteni azért a szövegkörnyezetből, hogy valószínű, hogy melyik értelemben használod. Nyilván van olyan, amit nem tud kitalálni, de valószínű, hogy... És akkor ott választhatsz. Hát, hogyha jól értem, akkor valami hasonló, hogy ugyanennek egy része dolgozik akkor a Firefox alatt is, hogyha igen. A magyar helyesírás ellenőrzőt használjuk. Egyébként egy böngészőben miért kell helyesírás ellenőrzni? Például fórumra írsz. És döbbenetesen jó. Tehát akár vagy, hogyha a böngészőben használod a saját levelezésedet, ugye akkor nem arról van szó, hogy egy irodai programcsomagot használsz, amin ez ott van alá betolva a helyesírás ellenőrző része, hanem magának a böngészőnek a helyesírás ellenőrzését kell használni. Ilyen esetben a böngésződ is egy szövegszerkesztővé alakul. Hát tulajdonképpen igen, és nagyon jó. Tehát a Firefoxnak egyrészt folyamatosan fejlesztik a magyar szótárát, lehet látni, néha földobja maga a böngésző, hogy ha-ho, itt az új változat, töltsd le, és persze rögtön nyomok a letöltésre. Másrésztről pedig tényleg tehát napi szinten nagyon hasznos, és ugyanúgy aláhúzza pirossal, jelzi, jobb kattintással ki tudod választani a helyes szó alakot belőle. Tehát szinte teljesen ugyanazt az élményt kapod meg, mint, és most te nyilván a bosszúságra helyezted ki a kérdést, de én meg azt mondom, hogy mennyire hasznos igazából. Tehát sokkal kevésbé vagyok, bosszankodom ezzel, mint hogy inkább örülök annak, hogy ez a lehetőség benne van a böngészőben. Ha már itt megemlítettük a minőségről, lesen azért némi szó ebbe a bizonyos cikkbe, ahol összehasonlították ezeket a szoftvereket, voltak, hát van egy ilyen lakmuszpapírja a magyar helyes írás ellenőrzésnek is, egyébként van egy nemzetközileg elfogadott standard, annak van egy magyar verziója, és abban hasonlították össze, ez ilyen 50-60 szó és szó összetételből álló ilyen gyors ellenőrzés, gondolom van ennek egy nagyobb és alaposabb verziója is. Ebbe úgy pontoznak, hogyha nem ajánl semmit az adott szóra a program, akkor arra nulla pontot adnak. Ha felismeri, de nincs ötlete, ugye felismeri, hogy nem jó, de nincs ötlete rá, akkor fél pontot adnak. Ha jót ajánl, akkor egy pontot, ha pedig komplet hülyeséget ajánl, tehát nyelvileg nem helyes dolgot, akkor mínusz egy pontot. Az Open Office ezzel a kiegészítésre 18,5 pontot ért el ebbe a nagy összehasonlításba, tehát pluszok, mínuszok össze-vissza, a Microsoft Office az mínusz egy, tehát ő jót is rosszat. Ez most egy számérték, de azért tudni kell, hogy ez azt jelenti, hogy ő közepesen teljesített ebbe a feladatba, míg az Open Office az inkább jó. Gondolom, hogy miután nyílt forráskódú szoftver kiegészítésről beszélünk, ez is ingyenesen letölthető. Így van, és hát mindenki nézzen körül a Free Software Foundation magyar oldalán, az fsf.hu-n. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.